Bay Cetliçka'nın oy kullanması. Yazan Yaroslav Haşek, Çekoslovakya. Seslendiren Levent Sülün. Cetliçka Prag'dan sürülmüştü. İşte bu yüzden bir sabah saat 11'de Prag'ın göbeğindeki caddelerden birinin köşesine dikilmiş duruyordu. Araba kullanan bir köylü gencine bakıyordu ilgili. Köylü galiba yeniydi bu işlerde. Gitti, gitti, gitti ve bir trafik polisine çarptı. Polis durur mu hiç? Bastırdı cezayı. Üstelik arabanın plakası da yoktu. Cetliçka uzun zamandır böyle bir olaya tanık olmamıştı. Görülecek bir şey görmüştü sonunda. Araba gidip düşmanlarından birine çarpmıştı. Yan kesicinin biri olduğu için herkes düşmanı sayılırdı Cetliçka'nın. Kimseye güler yüz göstermezdi. Pazar yerindeki çelenkte hırgür çıkardığı için kodesi tıkıldığından beri herkese diş biliyordu. Gündüzleri tehlike yoktu. İstediği kadar dolaşsın Prag'da, kimseler tanımıyordu onu. Ama o korkunç akşamlar gelip çöktü mü, iş başkaydı. Bir keresinde yıldızlara girip bir palto yürütmek istemişti. Bir keresinde de hesabı ödemeden tüymek istemişti Kaliforniya'dan. Sonra çelenkte yumruk yumruğa dövüşmüştü. Tabii yasaların dışına çıktığı için bir ay kodeste yatmıştı. Ama her şeye rağmen Prag'ı yine de severdi. Verecek o kadar çok şey vardı ki Prag'ın, almamak enayilik olurdu. Başka hiçbir şehrin dükkanlarının önünde eteklikler böyle açıkta sallanmazdı. Başka hiçbir şehrin kapılarının kilitleri bu kadar kolay açılmazdı. Hırsızlar en kolay Prag'da cirit atarlardı. Sokakta küçücük bir olay mı oldu? Söz gelişi bir evin saçağından serçe yumurtası mı düştü? Hemen bir sürü salak üşüşürdü oraya. Bir sürü sağır, bir sürü kör. Kafasına yumurta düşen saygıdeğer bey de kara çapkasını çıkarır, oraya toplananlara sarı lekeyi uzun uzun gösterirdi artık. İşte sana paltoların ceplerini boşaltmak için bulunmaz altın bir fırsat. Cüzdanını ceketin iç cebine taşımazdı kimse. Para çıkarmak için paltolarının düğmelerini çözmeye üşenirler. Bu yüzden de yan ceplerine koyarlardı cüzdanlarını. Soyulmaktan da bayağı hoşlanırlardı. Bir başka örnek. Koskoca adamlar oyuncakçı dükkanlarının önüne birikir, maymun yarışı seyrederlerdi. Küçücük tahtadan oyuncak maymunların yarışını. Aslında çocukları ilgilendiren bir şeydi bu. Ama büyükleri yarıp geçmek imkansız olduğu için çocuklar vitrinin yanına bile yaklaşamazlardı. Cetliçka hemen dalardı kalabalığın ortasına. Tramvaylarda oturmak için boğuşanların arasında olurdu hep. Nereye giderse gitsin ceplere dalar çıkar, enselenmeden tüyerdi. Bütün hırsızlar, diplomatlar, subaylar gibi onun da boş inançları vardı. Eğer bir işi ilk keresinde beceremezse ikinci bir çaba göstermezdi. Hayvanların en cesuru bilinen aslan bile böyle yapmaz mıydı? O gün talihi kötü gitti. Bir fırsat çıkmıştı. Bu kez ezilmiş bir köpeğin başına toplanmıştı herkes. Arabayı hızlı kullandığı için sesinin olanca gücüyle şoföre sövüp sayan bir adamı gözüne kestirdi. Elini tam adamın cebine atmıştı ki adam kollarını indiriverdi. Cetliçka hemen çekti elini. Bir süre sonra elini heyecanlı adamın cebine soktu yine. Adam tam o sırada dilini çıkarmak istemesin mi? Cebinde bir yabancının elini duyunca çığlığı bastı. Yan kesici! Cetliçka elini hemen çekti. Bir anda dikkatleri dağıtmak için vay canına diye bağırdı. Cüzdanım çalınmış, içinde de pul vardı, gidip bir polis bulayım dedi. Kimse engel olmaya kalkışmadı ona. Cetliçka köşeyi dönünce rahat bir nefes aldı ve bir tükürük attı. Ne güzel başlangıç ya. En iyisi bugün parmağımı bile oynatmayayım dedi kendi kendine. Üstüne üstlük ayaklarının dibinden bir de kara kedi geçmez mi? Bir süre sokaklarda sürttükten sonra bir meyhaneye daldı. Eski bir arkadaşıyla karşılaştı orada. Arkadaşı Cetliçka'ya sadece 3 kroçerlik cin ve rom ısmarlayabileceğini söyledi. Doğrusu içki iyi geldi. Bir anda umutları tazelendi. Ve yeniden Prag sokaklarında gezinmeye başladı Cetliçka. 4 yol ağzındaki polisi görünce meyhane meyhane dolaşıp dilenci numarası yapmaya karar verdi. Öğle olmamıştı, saat 11 civarıydı. İlk girdiği meyhanede çok az müşteri vardı. Daha sarhoş olmadıkları için zırnık bile vermediler. En aşağı yarım düzine meyhane dolaştıktan sonra gürültülü bir yere girdi. Şapkasını çıkarıp bir masaya yaklaştı. Gurbette 5 parası kaldığını söylemek üzereydi ki masada oturan kılığı kıyafeti yerinde bir adam 6 tane bira markası çıkardı cebinden. Yanındaki masada oturan bir başka adama dönerek şunun adını yazın dedi. Bir başkası ise adın ne senin diye sordu Cetliçka'ya. Cetliçka korkarak Çerovski diye mırıldandı. Pekala Bay Çerovski, alın şu markaları da gidip bira için. Cetliçka bir fırsatını bulsa hemen tüyecekti oradan ama markalardan birini verip de koca bir bardak bira alınca fikri bir anda değişti. Gidip kendisine içki ısmarlayan adamın yanına oturdu. Hiçbir şey anlamıyordu onların konuşmalarından. Adamlar da amma içiyorlardı. Sanki büyük sahrayı geçmiş develer gibi saldırıyorlardı biraya. Zayıf bir adam ötekilere, "Önce avcı elbisesiyle gittim," dedi. "Sonra da çizme ve kasketle. Kurulda farkına bile varmıyorlar. Şimdiye kadar sadece topal macneri yakaladılar. O gerizekalı da kafayı çekince topal olduğunu unutmuş. İkinci kere oy kullanırken enselenmiş. Victor'un sakalı da tam oy sandığının önüne düşmüş. Neyse ki kurulda adamımız var. Victor'u bir kenara çekip takma sakalı yapıştırmış." Adamlardan biri Cetliçka'nın yanına yaklaşarak, "Hadi Bay Çerovski, giyin şu paltoyu. İşte seçmen kartınızla oy pusulanız. Bu da silindir şapkanız. Alın şu 3 kronu. Bir arabaya atlayın, gidip oyunuzu verin. Sonra hemen döner profesör kılığına girersiniz. Bay Pavek size takma saçlı bir gözlük verecek. Daha sonra seslenerek, "Taşlık, beyi seçim sandığına götür." Taçlık, Cetliçka'yı elinden tutup bir arabaya bindirdi. Biraz gittikten sonra büyük bir binanın önünde durdular. Merdivenleri çıkıp bir kapının önüne geldiler. Taçlık, "Girin," dedi. "Seçmen kartınızı verirseniz ne yapacağınızı söylerler size. Ha, bu arada sakın unutmayın. Moran sokağında oturuyorsunuz. Adınız Klaus. Kolben şirketinde katipsiniz ve 35 yaşındasınız." Kapıdan girmeden önce Cetliçka, Çerovski, Klaus bir adamın yanındakine şunları söylediğini duydu. "Korkacak bir şey yok. Gözlük taktığın için seni tanımazlar bile. Daha önce 2 kere gelip oy kullandığını nereden anlayacaklar? Unutma, adın Vaskuloç." Bay Taçlık, Cetliçka'yı seçim sandığının başına ittikten sonra aşağı indi. Cetliçka hiçbir güçlükle karşılaşmadan rahat rahat oyunu kullandı. Bunun o güne kadar başından geçmiş en güzel olay olduğunu düşündü. Kendi kendine, "Şimdi bu paltoyla bu şapkayı geri götürürüm sanıyorlar," dedi. "Ne salaklık. Beni neye bulaştırdılar bilemiyorum ama kimse kalkıp şu paltoyla şapkayı alnımın teriyle kazanmadığımı söyleyemez. Doğrusu bunları hak ettim." Bir süre sonra Ulusun Sesi gazetesinde şu ilan çıktı. "Birleşik Ulusal Partilerin seçim kampanyalarını yönettikleri merkezde bir paltoyla bir silindir şapka kaybolmuştur. Bunları yanlışlıkla alıp ortadan kaybolan beyin adı bilinmemektedir. Onun için bir an önce paltoyla şapkayı geri getirmesi rica olunur." Ama Cetliçka, Çerovski, Klaus Ulusun Sesini okumadığı ve siyasetle ilgilenmediği için bu ilanın farkına bile varamadı. Yasalara karşı gelmek, sürüldüğü halde Prag'a dönmek yüzünden Kodes'e atıldı. Hala o olağanüstü günü, 19 Ekim'i düşünüyor. Kim bilir, dünya küçüktür. Bir bakarsınız birkaç belediye meclisi üyesiyle karşılaşır Kodes'te. Belediye meclisi üyeleri niye Kodes'te olduğunu sorarlar ona. Cetliçka da, "Ben buraya Prag uğruna tıkıldım," der. Belediye meclis üyeleri de, "Biz de dostum, biz de Prag uğruna," derler herhalde.